しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 天下一武道会大人の部、いよいよ試合開始。まずはクリリンが圧倒的な強さを見せてくれた。しかし な、何者なのだ一体こいつは。 そのうちわかりますよ。そのうちわかりますよ。 なんとピッコロは先輩に甘んじた。それほどまでこの謎の少年シンは強いというのか。そして大きな波乱を予感させつつ、ビーデルとスポポビッチの第3試合が始まろうとしている。スポポビッチの謎。 Przeciwnik małej Widel. Wygląda groźnie. Mogliby już zacząć. Thank you. Trzymaj się, Widel, jesteś najlepsza. Już widzę, jak ten wielki bałwan ląduje na macie. Wygrasz! Widzę, że koleżanka Son Gokana ma wielkie powodzenie. Nic dziwnego. Co? Twój syn ma dziewczynę? Biedna. Na pewno ma z tobą ciężkie życie. Nieprawda. Jestem dla niej bardzo miła. Lubię ją. Jej ojciec jest bardzo bogaty i cieszy się wielką popularnością. Córce największego tchórza i oszusta nie żyje się lekko. Tchórzostwo nie jest chorobą zakaźną. Jeżeli Son Gokan ją kocha, to znaczy, że jest odważna. Zaczynamy trzecią walkę, w której zmierzą się Widel i Sporowicz. Prosimy o doping. O co chodzi? Być może się mylę, ale chyba wiem, kim jesteś. Tak, jesteś słynnym królem mórz, Neptunem. Nie, przykro mi. Byłeś blisko. On nie jest królem, lecz bogiem. Co? Jesteś bogiem Neptunem? Co za energia? Widel ma przewagę. Co za praca nóg? Przeciwnik nie jest w stanie odparować ciosu. Bądź tak dobry, nie mów o tym swoim przyjaciołom. To będzie nasza tajemnica. Bóg Neptun, władca czterech małych królestw i najwyższego księstwa. Mówiono mi, że ktoś taki istnieje, ale do dzisiaj myślałem, że to tylko legenda. Nic dziwnego, że pokonał mnie samą energią. Kiepsko wyglądasz, szatanie serduszko. Mam nadzieję, że Shin cię nie obraził. W przeciwnym razie rozmówię się z nim. Byłeś naszym wszechmogącym. Masz prawo do pewnych względów. Proszę, nic mu nie mów. To sprawa życia lub śmierci. Proszę. Ten młody człowiek jest bogiem Neptunem? Mnie także się zdawało, że to legenda. Chciałbym wiedzieć, czego on szuka na ziemi. Nie tam jest jego miejsce. I pomyśleć, że jest moim zwierzchnikiem, a dopiero teraz ujrzałem go pierwszy raz na oczy. Sporowicz długo nie wytrzymał. Liczymy wszyscy razem. Raz. Nie poddał się. Brawo, to się nazywa sportowa postawa. Odparowuje wszystkie ciosy, niesamowite. Nie tylko zmienił się od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Gdyby nie broda i wąsy, nigdy bym go nie poznał. Odwagi, Widel! Videl nie poddaje się. Ale jej ciosy nie robią na Sporowiczu żadnego wrażenia. Sporowicz jest wycieńczony, ale nie, podnosi się. Walka trwa nadal. Fantastyczna dziewczyna. Ma mnóstwo energii. Jest od niego silniejsza. Trenowała ze mną. To tylko mała dziewczynka. Sporowicz znowu leży. Videl na pewno zwycięży. Sporowiczowi brak już sił. Powinien się poddać. Jesteśmy z tobą. Pokonałaś go. Nie myliłam się. Ta dziewczyna jest cudowna. Z Son Gokanem stanowiliby wspaniałą parę. Ty też tak uważasz? Tak się cieszę. Wyznaczę datę ślubu. Aż trudno uwierzyć, że to córka Herkulesa. Nieźle. Powinna wygrać. Niemożliwe. Sporowicz znów się podniósł. Będzie walczył. Jego odwaga jest imponująca. Jeszcze nie koniec. Przeciwnik Videl zdaje się być niewrażliwy na ciosy. Jak państwo widzą, nie jest nawet ranny. Nie chciałbym być na miejscu Videl. Zaraz mnie diabli wezmą. Trzymaj się, pokonasz go. Tym razem oberwał na dobre. Udało się. Sporowicz być może jest silny, ale po takim ciosie nie powinien już wstać. Podniósł się. Nie do wiary. Na jej miejscu dałbym sobie spokój. On zawsze będzie się podnosił. Ma się poddać? Jest od niego lepsza. Dlaczego miałaby się wycofać? Zgadzam się z Krillanem. Biedna Videl. Nie martw się o nią. Zrobiła to specjalnie, by go zmylić. Wstawaj, jeżeli chcesz poślubić mojego syna, musisz rozprawić się z tym brutalem. Z taką teściową małą czeka ciężkie życie. To już koniec. Ona lata. Nie wierzę własnym oczom. Unosi się 5 metrów nad ziemią i nie opada. 3 za ciebie kciuki. To niemożliwe. To jakaś sztuczka. Widzicie? Nauczyłem ją latać. Dobrze sobie radzi. Powinna się wycofać. Jej przeciwnik nie jest zwykłym człowiekiem. Jesteś tego pewien? Przyjrzyj mu się. Ani jednego zadrapania. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale nie wyczuwam w nim ani jednej iskierki życia. Videl wkrótce się o tym przekona. Nie rozumiem. Myślisz, że to robot? Być może. W każdym razie nie jest człowiekiem. Słucham? Moja córka nie pokonała jeszcze Sporowicza? Niestety. Mylisz się. Kiedy walczył ze mną, nie wytrzymał nawet 3 sekund. Niedołęga, dureń. Nie dorasta do pięt mojej małej Videl. Jest od niego zdecydowanie lepsza. Bardzo się rozwinął. Ta walka trwa już 10 minut. Spokojnie, Videl wygra. Jeszcze się rozkręci. Nie martwię się o nią. Na pewno? Oczywiście, durniu. Doskonale, walcz, Videl, pokonasz go. Sporowicz jest w niedobrej sytuacji. Ma rozbitą głowę. Zdyskwalifikują ją. Nie patrz na to. Szanowni Państwo, wszyscy znamy regulamin. Videl zraniła śmiertelnie przeciwnika. Ten czyn dyskwalifikuje ją. Spójrzcie, on żyje, podnosi się, może walczyć. Videl ma prawo kontynuować walkę. To jakiś koszmarny sen. Czy państwo widzą to, co ja? Przekręcił głowę na swoje miejsce. Jak to zrobiłeś? Widel, wstawaj. Odwagi, za chwilę wygrasz. Podnieś się. Songo ma rację. Powinna się wycofać. Ta góra mięśni nigdy się nie podda. Cudownie. Widel znów pływa w przestworzach. Moja szkoła. Zostań tam na górze tak długo, aż odzyskasz siły, a potem zejdź. On też umie latać. Nie do wiary. Kto mógł przypuszczać, że Sporowicz, goniąc Widel, także uniesie się w powietrze? Skąd on czerpie energię? Może rzeczywiście Widel powinna posłuchać rady Songa i wycofać się z tej beznadziejnej walki. のやつ女の子相手にあそこまでやるなんてとんでもねえやつだ。 おいご飯、スーパーサイヤ人になったりして、お前まさかその格好で助けに入る気か？そりゃやばいぞ。 次回ドラゴンボール Z ビーデル無惨出るか怒りのスーパーご飯、許さないぞスポポビッチ。